Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. Klokken har passeret 9. Købere og sælgere udveksler igen aktier og penge hen over den finansielle markedsdisk. Velkommen til endnu en dag på Børsen. Velkommen til Millionærklubben og velkommen til dagens panel. To faste paneldeltagere her har jeg med i klubben, Lau Svendsen og Michelle Nørgaard. Velkommen til jer to. Michelle Nørgaard, som er senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lau Svendsen, som er aktieanalytiker i Svendsen og Tudborg. Ja, jeg er old-analytiker. Hun fører med 25 år for mig. Eller sådan noget. Sådan. Ja. Den næste times tid, der skal vi altså have styr på dagens marked. Den, der blandt andet bringer nyt fra FL Schmidt og SAS. Vi skal samle op på en vigtig gældsloftsafstemning i USA i går. Så skal vi se på, hvordan man går til opgaven at hoppe ind i et helt nyt marked. Langt fra Danmark, hvis man altså er interesseret i lige præcis det. Lad os se at komme i gang. Skal vi starte med lige at kigge på dagens marked? Lau Svendsen, har du den? Jamen, det er faktisk en seriøs. Det er en pæn start. Vi er oppe med 0,3%, og vi har jo, vil jeg sige, det jeg kan forstå på det, over for USA jo fået ryddet meget, meget stor sten af vejen ved, at det, som de er, hvis jeg forstår det rigtigt, blevet enige om, det der gældsloftsforhandling, er faktisk meget positivt, for hvis man mener, at verden skal køre videre det eksisterende spor. Fordi man jo egentlig bare har ophævet loftet, og de besparelser, man har lavet, er ret begrænset. Så på den måde kan Biden jo, administrationen, køre. De har fået meget fred halvandet år frem, og det er jo så, og nu bliver balladen formentlig så internt i republikanerne, kan de så enes med hinanden og sådan noget. Så det er jo ligesom, nu er krigen flyttet derovre, og det vil sige, at McCarthy, han ryger nok ud som formand for det der, hvad hedder det, huset, som de kalder det for, det der. Men det var meget positivt, så ja, nu er der noget fred over det. Der skal lige stemmes over i senatet også, men det er der altså ikke nogen, der vurderer skulle være et problem at få det igennem der. Men Lau, altså nu ved vi så, at de suspenderer det her gældsloft, det suspenderer de til januar 2025, men så skal de vel ud og udstede nye obligationer, så kommer der jo altså til at blive suget penge ud af systemet. Kan det give nye problemer for nogle af de der lidt mindre banker i USA? Nej, det tror jeg sådan set ikke, det kan. Altså det, balladen er jo, hvor skal renten ligge, og nu er budskabet vel lidt det, at nu har alt det der politiske, der går ikke politisk kug i det nu. Og dermed så ryger den politiske debat ind tilbage i republikanerne, og så skal det parti gå i stykker, og kan de ene, så skal hvem skal være Trump eller en anden, eller hvem skal det være? Er det der som præsidentkandidat? Og det er jo hele valgperioden ud nu. Og det er jo meget fred at få. Jeg troede egentlig, at de havde været snedigere, og jeg vil sige, at McCarthy, jeg synes, han er ikke særlig snedig. Måske kunne han forfølge nogle kommunister, det kunne en anden, der havde det en gang for mange år siden jo, men det der har han synes ikke rigtig forstået så godt, og det er jo fint for verdensøkonomien og det hele, at nu er der fred for det, men så er der bare den almindelige, om renten stiger, og det vil den jo formentlig gøre, men det er, nu er det på obligationsmarkedet, det sker, og ikke måske så meget, altså hvor højt går den op, og ikke så meget på, hvad centralbanken gør, det vil jo nok være mere. Jeg tror ikke, du skal regne med, at han gør så meget. Han vil gerne være venlig nu. Ja. Michelle Nørgaard, lad os også lige få din vurdering af sagen i USA. Altså, er der fred og ingen fare nu i forhold til det gældsloft, og kan markederne så begynde ligesom at slappe lidt af, måske endda køre mere op i? Jamen, vi har jo fået allerede det meste af den her lettelsens suk, allerede faktisk et par dage før. Og der har jo været en del udsving faktisk i de foregående uger, som vi altid ser, når det er, at republikanerne og demokraterne på en eller anden side står og kaster mudder på hinanden, og endnu ikke er nået til enighed om en aftale. Men det har de altså nået nu, som de gjorde i går, og det var egentlig også det, vi havde lagt i forventninger, og faktisk også markedet har gjort. Omvendt, hvis det var, at de ikke var nået til en aftale, ja, så var det der, hvor vi ville helt sikkert have set rystelser på de finansielle markeder, både på obligationsmarkedet, men særdeles også på aktiemarkedet. Men det er vi heldigvis kommet ud over nu, og man kan sige, at de har fået lettelsens suk allerede, så jeg tror ikke, vi kommer til at se de alt for store bevægelser på de finansielle markeder indtil videre. Som du selv siger, den største sten i skoen, den er allerede forsvundet nu, efter at repræsentanternes hus altså stemt aftalen igennem i går, og nu mangler vi kun senatet, som ikke indtil videre i hvert fald bør føre til de store udfordringer at få stemt aftalen igennem. Men lige så snart vi har fået fjernet en sten i skoen, så er der andre sten, som vi kan begynde at mærke dernede ude på aktiemarkedet. I går der fik vi en jobs report, altså den her Job Openings and Labor Turnover Survey. Man kigger altså på, hvor mange ubesatte stillinger der er derude, og det tal, det stiger igen i USA. Vi havde altså lige set et par måneder, hvor det var faldet, men nu er vi altså oppe på 10,1 millioner lede stillinger, som er ubesat i USA, og der er næsten to åbne stillinger for hver ledige medarbejder i USA. Noget, som markedet heller ikke tog så godt imod i går, Michelle. Hvad er det, der sker på den front? Jamen, du ser jo igen, jeg vil sige, det tilbagevendende problem med, at du har så stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i USA. Du har virkelig svært ved at kunne finde nogen, som rent faktisk kan gå ud og besætte de her stillinger. Og det er jo det tilbagevendende problem, så det kan godt være, at vi kan også se, at økonomien så småt begynder at gå ned i gear. Vi kan se det på ISM-tallene og PMI-tallene også, at de vidner altså om, at der er en afmatning til at finde sted. Vi er stadig ikke kommet i den recession, som jeg snakkede om de seneste 3/4 år endnu i USA, men lurer mig, om det ikke finder sted her i ultimåret, det er i hvert fald det, vi har som forventninger, eller primo næste år. Så de her ting er jo i hvert fald noget, der kan være med til også kan være med til at øge de her bekymringer for, jamen hvis der bliver ved med at være, at vi ikke kan få mangel, at vi mangler så voldsom arbejdskraft, vi kan ikke få produceret de her varer, som der måske stadig efterspørges på, og vi kan stadig også se, at tempoet er begyndt at gå nedad, ja, så er der altså noget, der ikke ser synderligt godt ud. Og så kan det også være med til at presse den her lønspiral op, jo, som er noget, at lige præcis den her løninflation, som er jo noget, som den amerikanske centralbank i høj grad holder øje med. For det er jo en af de ting, jamen kan vi så begynde at, ligesom, at sænke renten eller ej. Og nu vi er ved amerikansk økonomi, så bare lige rundt den af med. Jeg så her for nylig, så kom der altså også nye tal for kreditkortgælden, der officielt har overskredet 1 billion US dollar, altså 1000 milliarder US dollar for første gang nogensinde. Og det er altså til en kreditkortrente, som ligger sådan op omkring 20-25%. Altså vanvittigt mange amerikanere, de låner sig således til det der forbrug, som vi stadigvæk ser, der sådan kører nogenlunde derude. Hvornår begynder det at gøre ondt? Jamen, det gør det jo, hvis det er, du bliver ved med at have, altså, at du bliver fyret for dit arbejde. At økonomien er på vej ned i gear, fordi så kommer du til at få den her negative spiral. Du kan ikke betale dine regninger, dine lønninger, de her gæld, som du har oparbejdet. Det er jo det, der kommer til at være den helt store drivfaktor i forhold til at kunne sætte væksten og ned i gear yderligere og gøre med til at gøre det her gældsproblem endnu større. Men derudover skal man dog lige have for øje, at mange af de amerikanske forbrugere, de rent faktisk, nu kommer du ud med de her kreditkortgæld, at den er ret høj, men mange amerikanske forbrugere står faktisk et bedre sted, end vi var tilbage i finanskrisen, da de egentlig fandt sted. Det har altså med at gøre, at de har faktisk ikke lige så meget gæld, som jeg har set tidligere. Nu ved jeg godt, du er ude med den her rapport, det modsager lidt det. Men som udgangspunkt, hvis vi ser over det store billede, jamen så er der altså rigtig mange af de her amerikanske forbrugere, som altså ikke er lige så gældsbetynget, som de var tilbage, da finanskrisen altså startede i 2008. Der var faktisk et mærkeligt tal forleden dag, da de kom ud det der over for USA, og med nationalproduktet, som var op med 1,3 i første kvartal, det var jo sådan set ret pænt, ikke? Det var over styrefart, ikke? Det er 1% skal økonomien køre frem hele tiden, men af sig selv, men der var 3,8% stigning i privatforbruget. Ja. Og det var jo da... Sådan, altså, det er også priser, der stiger, men det var da, hvad hedder det, det var da ret imponerende. Har du nogen mening om det? Det var da utroligt. Privatforbruget stiger, masser af amerikanere er i arbejde. Det går ufattelig godt. Alligevel så tog vi stadigvæk og taler om en recession, der lurer derude, Lars Svendsen. Ja, og det er den jo nok også. Nu her skal jeg holde en sådan en grundårstal her på om et par dage. Og der sidder jeg faktisk og diskuterer lidt det der frem og tilbage. Nu har jeg skrevet den, så derfor kan vi jo... Men om jeg mener faktisk, at recessionen er der. Den er der i Europa. Og så i USA holder lige over punktet. Men man skal bare huske, hvis du har en økonomi, der har 5% inflation mindst, og har et underskud på statsfinanserne på vist nok 6%. Det havde de også sidste år. Året før var det vist 8, og så var det 12. Så hvad hedder det? Altså, når du pumper penge ud fra staten, det er jo derfor, balladen er den med gælden stiger, ikke? Så holder du jo økonomien op i et højere omdrejningstal, end du i virkeligheden har grundlag for. Mm. Så derfor så er det jo, det er let, de kører altså på steroider, eller er det der? Opioider. Yes. Eller andet, altså noget af det der. Det gør de, og derfor skal man jo ikke lige helt falde på hængen over dem. Altså, USA går bedre end Europa også, fordi de har jo meget mere energi, end vi har, og alt det der. Og vi har jo ligesom haft Og EU har lavet det lort, som gjorde, at vores energipriser gik amok. Ikke? Det var jo EU's skyld, det var byråkratiet. Primært var ikke så meget, at vi ikke fik noget over fra spredbasen over Rusland. Men hvad hedder det, at derfor, at Europa er dårligere kørende på det punkt end USA? Michel, du ser ud til, at du har en kommentar. Ja, du spurgte mig i forhold til kommentaren med hvordan kan det være, at detailsalget privatforbruget går så godt? Jamen, det er, at de har jo i løbet af corona, der har de altså betydet, at de har fået gælden ned. De har altså også betydet, at de har en større opsparing. Mange af de amerikanske forbrugere, de er, og sidst men ikke mindst, så den lille krølle, det er, at de heller ikke så bekymrede i forhold til deres fremtidsudsigter. Og det er jo lidt bemærkelsesværdigt, når vi snakker om, at vi kommer til at havne formentlig en recession snart. Vi står og venter på den stadig. Men indtil videre, så er der altså, er de ikke så bekymrede? Det har vi egentlig taget der er lavet en undersøgelse, der viser, at vi er faktisk ret optimistiske stadig i forhold til fremtiden. Mm. Og det er i hvert fald noget, der kan være med til at betyde, jamen, når man er ikke så bekymret for at miste sit arbejde, man er ikke så bekymret i forhold til, at man er så gældsbetynget, jamen så tør man altså godt gå ud og bruge nogle flere penge. Og det kan godt være med til at forklare, at privatforbruget altså stadig bliver ved med at opretholde den her høje, pæne vækst. Og således så er vi direkte i verdens største økonomi og aktiemarked USA. Lad os vende tilbage til Danmark. Lars Svendsen, der er lidt nyheder ude her til morgen. Et opkøb for Apple Smith, som har købt et lille amerikansk selskab, Morse Rubber i Iowa. Det tænker du ikke rigtig er noget interessant. Nej, det er Inspektor Mors søn, der har haft sådan en lille gummifabrik. Ej, de har 23 ansatte. Og det er jo sådan noget med, at de skal, eller mener, at de behøver nok ikke engang fortælle det, vel? Fordi det hører til, det er ingenting. Altså, det er noget med gummipakninger til... Jeg synes, at de er ude at sige, at det er meget vigtigt strategisk opkøb, fordi de mangler åbenbart at have større kapacitet i forhold til de der gummipakninger. Og 23 ansatte, kære venner, de har, FS Smith har cirka 11.000, ikke? Knap 11.000. Og de bruger underleverandør til alt det tunge arbejde, byggeri og maskiner og fabriksarbejde. Så jeg synes, det er lidt... Aktier stiger 2,4%. Ja, det er jo fint, ikke? Jamen tænk, så skulle de købe nogen, der har 400 ansatte, så kunne de stige 20. det der, det er forleden dag, da Norden købte den der faktisk ret interessante butik, det der Torgo, der sejler med vindmølle, dele og vinger og gazelle. Ikke gazeller, men naseller, ikke? Nå, men det var bare noget, jeg kom til at sige forkert, men det var ingen vittighed. Men de sendte ikke engang en meddelelse ud om det, så sad jeg bare og sagde, ja, hvis det er rigtigt, så er det jo noget, der ikke koster ret meget. Altså, jeg tror, at de kan betale en goodwill på mellem 20 og 40 millioner kroner for det, og sådan noget. Men de kan ikke engang sende meddelelse ud af det. Jeg sagde, hvor er meddelelsen? Nej, der var ikke nogen. Okay. Det er sådan noget, det tilhører lommeulen i direktørens bukser. Nå, men nu fik vi den da lige nævnt her i Millionærklubben også. Ellers så er der jo altså regnskab ude fra SAS. Det er et Q2-regnskab. Ja. De har lidt forskudt regnskabsår. De har tabt 1,4 milliarder svenske. Det svarer til cirka de 900 danske. Men altså, det var jo sådan nogenlunde som ventet. Nyhedsfattigt regnskab, kan jeg se, at nogle af luftfartanalytikerne, de udtaler. Er der noget, I har bemærket i regnskabet? Ja, er der nogen udover ham nede i Sydbank? Han holder jo ud lufthavnsinformation, som vi kender ham for. Jakob Petersen, han er meget godt inde i det. Men ja, der er ingen andre, der føler mere, fordi der er jo ikke noget investeringsmæssigt aspekt i det. Hvis de bliver rekonstrueret sådan økonomisk sådan for alvor, og så gældsaneret og får stoppet nogle penge ind og sådan noget, så vil aktien på en eller anden måde få en ny begyndelse, og så kan vi vel begynde at se på det, men indtil da, så er det jo inderligt ligegyldigt. Jeg forstår ikke, at der er nogen, der overhovedet bruger tid på det, men det må jo bare gå som det vil. Det er mest interessant, du skal kigge på, det er jo, hvordan går det med Lufthansa, som er et meget ordentligt selskab, og så Norwegian, og Norwegian, den ligger jo oppe i 12 norske kroner. Ja. Han er begyndt at komme lidt, altså børsmæssigt set, tilbage til... Så hvis vi kigger lidt mere sådan på branchen generelt, Michel, altså jeg så, at Flight Radar, som er sådan et selskab, der sådan følger fly i luften, de var ude og skrive her forleden dag, at der er simpelthen rekordantal fly i luften igen. Altså vi er tilbage til endnu højere rater end dengang, dengang vi var før corona. Folk, de flyver rigtig meget lige for tiden. De vil rigtig gerne ud og bruge penge. Er der noget at komme efter i luftfartsbranchen som investor? Igen, som Lav siger, og som med alle andre luftfartsselskaber eller andre brancher, når man skal kigge på en aktie, så kig relativt set. Både i forhold til selvfølgelig, hvordan ser selskabet ud, men også i forhold til, hvordan klarer de sig relativt til konkurrenterne. Og der var Lav jo inde på, jamen, både i forhold til Lufthansa og også i Norwegian, hvordan de klarer sig. Og de har altså fundet en lidt mere gylden formel, må man nok sige, i forhold til en SAS har. SAS, de lever jo stadig på et massivt underskud, det har vi jo kunne se. Ja, dog nok så fastholder de deres tidligere udmeldte forventninger til hele året, men generelt set så er det altså et selskab, der har det svært, og det må vi sige. Dog er der jo så lige den lille krølle, som du også sælger inde på, at antallet af passagerer, som der bliver fragtet, ja, den er stigende, og det er altså også en positiv trend, som jo sjovt nok også smitter af på et selskab som SAS. Men de har stadig svært ved at tjene penge. Det er ikke noget, der har overhovedet smittet af endnu på dem, i hvert fald, de har fundet en gylden formel. Og spørgsmålet er, om de nogensinde kommer til at gøre det. Nu har vi jo hørt den gamle svater i den ene år efter den anden. Mm. Så spørgsmålet er, om det overhovedet kommer til at lykkes dem. Og så kan man så sige, en af de ting, der måske kunne blive lidt interessant, det er, hvis de går ind i de her elfly, jo, som de har været ude at sige, der kommer til at være nye billetter, de sælger med levering i 2028. Spørgsmålet er, om det kommer til at kan gøre, at hvis de begynder at være first mover i forhold til det her, ja, så kan det måske være, at der er et eller andet, der kommer til at finde sted. Men det er i hvert fald meget, meget alt for tidligt at sige. Og vil det være nok til, at du synes, det var interessant at samle en SAS-aktie op? Ikke lige nu. Nej, vi må lige spørge dig, for nu skal vi også lige have hensyn til vores lyttere. Jeg siger, altså, er der overhovedet en aktie, I kigger på? Nej. Bruger du en halv time på den? Nej. Det gør vi heller ikke. Altså, man er nødt til at sige sådan noget af det der, ud til højre med det, lad det gå, som det vil, og alt med det rager sig. Problemet er, at journalister og alle de andre, de er så interesserede i det, fordi det er sådan noget, vi kan få øje på, og det er så interessant, og staten har ovenkøbet sponsoreret til møgbutik i jeg ved ikke hvor mange år, ikke? Siden 1946, men, og vi bliver ved. Altså, det er jo aktiemæssigt set, er det fuldstændig ligegyldigt. Og så er det så dejligt, at vi har jer med her i studiet til at skille skæg fra snot, så vi kan finde ud af, hvad der er vigtigt at kigge på. Det var altså nogle af de nyheder, vi havde valgt at bringe her til morgen. Resten kan du finde over på euroinvestor.dk. Der er masser af andre ting, der sker ude i verden, så op derinde, hvis du skal finde ud af, hvad der foregår på finansaktierne. Husk også, at det er over på euroinvestor.dk, at du kan finde billetter til vores næste arrangement. Det er altså på onsdag den 7. i 6. Der skal vi tale om teknologisk udvikling. Vi får besøg af den altid interessante Peter Garnry. Han kommer altså at gøre sig klogere på, hvordan han ser på teknologisk udvikling og hvilke investeringer, der kan være gode at foretage i den henseende. Bent Dalla fra KPMG, der er ekspert ind i det her felt, han kommer også. Og så er der altså Mads og Lav, vores helt egne porteføljeforvalter, der også er med på scenen. Billetter altså over på euroinvestor.dk/arrangementer. Japanske aktier er nået helt nye højder på det seneste, og de er således igen værd at overveje som investor. Men hvilke overvejelser bør man gøre sig, inden man hopper ind på et helt nyt marked, som ligger meget, meget langt fra Danmark? Det skal det altså handle om nu. Så Michel og Lav, lad os bare forestille os, at jeg er sådan en helt almindelig dansk investor, der sidder derude, og jeg har lidt penge til års, og jeg har bemærket, at de japanske aktier, de er altså flyvende for tiden. Hvad er sådan det første, jeg skal begynde at overveje, hvis jeg skal ind på det japanske marked, Michel? Jamen, investorerne kigger jo som altid rigtig meget på afkastene. Hvilke afkast kan man forvente at få? Men nogle gange så glemmer man lidt også at holde øje med, hvad skal man egentlig betale for at gå ud og investere i et nyt marked? Nu kender vi jo rigtig meget vores egen lille hjemmedam, eller undskyld, andedam herhjemme. Men man kan sige, at en af de ting, der er, det er jo om, jamen, hvad kommer det ting at koste? Også i forhold til, at man investerer man i illikvid eller en likvid aktie, fordi det er et helt andet marked, vi kommer ind på i forhold til det danske. Danske er karakteriseret ved, at man meget hurtigt kan komme ud af der er omstilling eller meget omsættelige aktier. Men det kan godt være, det er det ikke lige måske i Japan. Så hold altid for øje, hvad er det, man gør her. Og specielt med omkostninger, for hvis man ikke holder øje med omkostninger, så misser du faktisk en rigtig, rigtig vigtig brik i forhold til hele din måde på at gå ind på. Fordi det er jo både som bekendt afkastet og omkostningerne, når man skal ind og kigge på, altså risiko-afkastforholdet. Så man skal altså finde ud af, hvad koster det egentlig at handle japanske aktier? Ja. Det du siger, det kan man vel få oplysninger om på sin egen handelsplatform? Det vil jeg mene. Og så taler du altså lidt om aktierne er blevet for dyre, eller hvad betaler man for de varer, der er derude? Hvordan skal man egentlig blive klogere på det? Er det bare at kigge på sådan noget som PE-tal, eller hvad vil du gøre? Man kigger aldrig nogensinde kun på PE. Det vil jeg altid. Fordi et PE siger aldrig nogensinde noget om et selskab eller en sektor, den befinder sig i. Du skal altid både kigge på mikro og makro. Altså både makro, det er jo om hele, hvordan økonomien er, hvilke markeder det er, som selskabet finder sig på. Og så mikroanalyse, altså helt ned i selskabets maskinrum. Hvordan ser selskabet egentlig ud? Et PE-tal fortæller ikke, er det godt eller et knap så godt selskab, medmindre du egentlig kan sammenligne det både med hensyn til deres nærmeste sammenlignende konkurrenter, men også i forhold til mange andre nøgletal. og brancher, som de egentlig befinder sig i. Når man går ind og kigger på et selskab, jamen er det så gennemsigtigt? Nu er vi jo på et helt andet marked, når du selv nævner Japan i forhold til Danmark. De danske selskaber er jo karakteriseret ved, at de er rigtig dygtige til ligesom at komme ud med at fortælle, hvordan ser deres forretning ud, både i årsregnskaber og kvartalsregnskaber, og egentlig er meget gennemsigtige. Men spørgsmålet er, at det er ligesådan, når vi kigger på det japanske aktiemarked, og hvordan ser selskaberne ud her? Bruger de likvider, som de har, altså den kapital, til at gå ud og vækste yderligere i selskabet, eller er det noget, som de giver tilbage til medarbejderne? For det er noget, man egentlig har set i Japan, at de har virkelig været dygtige og prøver at fastholde deres medarbejdere i forhold til, at de har udbetalt en del af overskuddet tilbage til deres medarbejdere, i stedet for egentlig at tage det ind i selskabet og vækste. Og det er jo så en trend, man så kan se begynder at ændre sig, det er nok også derfor, at flere mere, for eksempel investeringsguruen, hvor en Buffett også har fået øjnene op for et marked som Japan. Men Lars Svendsen, ja. Det lyder jo næsten som en helt umulig opgave. Jeg sidder bare som helt almindelig privat investor. Jeg skal både sådan holde øje med makroøkonomien, altså hvordan går det med japansk økonomi overordnet set. Jeg skal også kunne lave aktieanalyse ned i det enkelte selskab. Jeg tænker, det må være meget svært for den enkelte dansker at gøre det. Jo, det skal du jo så nok heller ikke. Du skal jo også ligesom finde ud af, hvorfor er det, at du har nu lige pludselig fundet ud af, at nu i Japan, ikke? Og det er jo lidt fordi, at de nu piler forbi de her 30.000, der har ringet den store klokke, ikke? I Nikkei-indekset. Og så har de jo klaret sig kravlet op af, men altså, det skal jo lige sige, at det sker samtidig med, at den japanske yen er meget svag. Den er faktisk så svag, at de taler om, at nu vil Bank of Japan, deres nationalbank, begynde at intervenere, fordi de vil ikke hæve renten, og så må de jo begynder at købe yen og sælge dollar, ikke? Og det kunne godt ske, men man skal lige huske, hvad det er, fordi altså sådan en som mig, der kigger på fundamentale ting, jeg kigger jo mere på selskaberne end på lande. Men det er klart, når du har nogle ting, som er meget langt væk og sådan noget, og du kan sige, hvis du sidder, og det var det, jeg stod en dag ind og prøvede at fortælle om, hvis du er 40 år, ikke, som det der, mine unger ligger, og de så har nok betalt deres hus, men når de skal begynde at spare op, så kan de jo godt sidde og sige, men vi skal jo investere i fremtiden, og hvordan ser verden ud om 30-40 år? Og så der er jeg der så ikke, men altså, der må de jo så finde ud af, men der skal de jo satse på vækst, og hvordan ser verden ud til den tid, og så er det jo relevant at gå efter sådan noget, som det er, men jeg sidder jo for eksempel og siger, at nu er, hvis du kigger på, spurgte mig i dag, så siger, hvor vil du kigge hen? Jamen, jeg vil jo få kigge på Hongkong, og Kina, det har jeg sådan set gjort, siden Hongkong lå i 25.000, og nu koster den 18.400, den er altså fæset nedad, fordi C-manden derude, han er jo prøver at lege macho, så bliver alle bange for ham, og så vil sige, at de risikopræmien på Kina er høj, og så er vi faktisk kørt baglæns, men det er måske et marked, hvor man kan sige, buff, at han skulle, den er ligger, hvis de det halve nu, og jeg tror, den har en top på 35.000, det indeks, måske et af de steder, hvor der er, og Kina, Hongkong er jo den bedre del af Kina, kunne man sige, men hvor der er mere at komme efter, men det er jo mere udvælge vækstlande, og så gør man det en gro, og så må man jo bruge ETF'er eller investeringsforeninger, men du skal jo ligesom blive enige om med dig selv om, at det her sådan, det er på en groplan, det foregår, ikke? Og jeg kan jo heller ikke sidde og sådan splitte Japan ad, men at finde enkelte aktier, det vil jeg ikke påstå, jeg kan, så ved jeg det. Der kan være nogle enkelte, der sidder og siger, den her virksomhed bor her. Det er jo det, de også gør med Taiwan Semiconductor og sådan noget, ikke? Jeg siger, den kan så handle i USA, men det er jo ikke, fordi man vil aktie i Taiwan, hvor kineserne jo kommer stille fra, er jo nok blevet røde Kina i løbet af 20 år, men måske ikke, eller også er det røde Kina, der er blevet Taiwan, og det er jo værd, det sådan, det bliver, det tror jeg jo, men det er jo en anden vej around, men pointen er, at du køber jo selskab, du køber jo ikke Taiwan, der er jo nok ikke meget få, der vil købe Taiwan. Ørsted så puttet en masse penge ud til nogle vindmøller, som børsen så befundres over flere år efter, at projektet har været på vej i overvis, at nu er der nogle store danske investeringer derude. Ikke? Men hvor dum kan man være? Men Lav, når der er den her slags tendenser, som jo altså lige pludselig, at vi ser, eller lige pludselig, det er jo så sket sådan stille og roligt, men nu er den der altså i de japanske aktier kommet over de 30.000, som du nævner. Altså sådan en tendens kan jo også være altså vedvarende, den kan fortsætte, og det får man da lyst til at hoppe på. Gør du ikke det? Jo, men det er jo så det. Nu er det ikke for at genere nogen, men det er bare lidt, når Nikkei kommer op, så er det jo fordi, at den viser, det er jo virkelig en teknisk analyse, den viser tegn på at nu kører det op. Og det har jo haft det forfærdelige aktiemarked. Toppen ligger på 38.300 i 1990, ikke? Og vi befinder os altså, der er 20% op endnu. Men det er fuldstændig rigtigt, at det er noget af det, som kommer, Japan er jo sådan i min verden Asiens Tyskland, ikke? Altså high quality maskiner, biler, elektronik og elektronisk hardware har jo ikke haft det så godt i mange år, vel? Og der er koreanerne et så ind på, og så kommer kineserne og taiwaneserne og sådan noget. Men jeg vil sige, at man skal sidde og sige, at det her marked, hvis du kører på den plan, så må du sige, at det her marked er stort potentiale, og hvor meget skal det have i min portefølje? Mm. Og det, så begynder du på den der med at sige, skal det have 5, 10, 15, hvor skal det ikke hen af, ikke? Og jeg mener, at Nikkei og japaneraktien har nok en vægt på 8%, hvis man regner på ham der MSCI eller sådan noget. Er det ikke sådan? Verdensindeksen. Har du klus det der tal? Altså, hvor meget det udgør, hvis man kigger på, hvor meget er... Ja, det er fuldstændig rigtigt. Sådan noget. Så er det omkring de her 8%. Ja, det er der alligevel den, også en del. Og dengang, nu skal vi lige have en krønike. Det er inden du var jo født, men hvad hedder det? Undskyld. Men dengang det helt toppede, det er nu 90, der udgjorde de japanske aktier næsten halvdelen af hele verdens aktiemarked. Mm. Og de stod alle sammen og råbte hurra, og japanerne ville råbe det hele, og vise os, hvordan man skulle drive virksomheder, og just in time, og alt det der. Og nu er det 8%, ikke? Og nu er der amerikanerne, der har en andel på 62%, ikke? Skulle vi måske tro, at det også kunne falde lidt? Ja, vi skal måske passe på, at vi i hvert fald ikke forsøger at forlænge verden med brædder. Men Michel, det her med Lav, han siger, han starter jo altid nedefra op, som vi kan kalde det. Altså han finder et selskab, som han synes er interessant, og så er det sådan næsten i citationstegn lige meget, hvor i verden det ligger. Men nu ser du det bare sådan på spidsen. Nedefra op, eller oppefra ned, hvad vil du gøre? Jeg tror, jeg vil gøre det samme. Mm. Altså altid kigge på, hvad det her selskab ser meget interessant ud, men det er ikke ensbetydende med, at jeg har lyst til at gå ind og købte det med det samme. Jeg blev nødt til at foretage min analyse grundigt, både når vi kigger fundamentalt, men også i høj grad teknisk. Og så vil jeg jo så, når det er, at vi er på et andet marked end vores egen hjemmemarked, ja, så bliver jeg jo nødt til så at foretage en lidt mere dybdegående analyse i forhold til, hvad er det så for en markedssituation, hvad er det for et land, som vi er i. For vi må altså som investor holde sig for øje, at når vi befinder sig på et andet land, så betyder det altså også, at der er nogle andre kulturelle forskelle, der er nogle andre regulativer, noget andet, hvad kan man sige, mere regulative udfordringer, der kan gøre sig gældende i forhold til det. Og det er altså en risiko, man også skal have sig for øje, når man som investor begynder at bevæge sig ind på nogle andre markeder, blandt andet især emerging markets markeder. Der er også helt lavpraktisk nogle sproglige udfordringer, i hvert fald det er Japan og Kina, vi bevæger os ind på. Og lige en anden ting i forhold til udfordringer med Japan, som man også skal have sig for, det er jo hele den demografiske udvikling, som vi ser. En af de ting, der er jo, at der er jo væsentligt færre befolkning i den arbejdsduelige alder. Og en af de ting, som man kan se, at når en økonomi ligesom skaber vækst, jamen så er det altså de folk, der er i den arbejdsdygtige alder. Det er dem, der producerer mest, det er dem, som der går ud og forbruger mest. Så det er en faktor, som er ret vigtig at have sig for øje, når man også går ind og kigger på, hvad er det så for nogle sektorer, fordi hvis du får en større andel af en ældrende befolkning, ja, så er det selvfølgelig selskaber, som befinder sig inden for sundhedssektoren eller andre, hvad kan man sige, aldersrelaterede sektorer, som også kan have kan gavnes i forhold til den her demografiske udvikling, som vi ser, måske i forhold til mange af de andre. Så det er i hvert fald noget, som man også kan have sig for øje, hvilke sektorer er det, og også hvilke trends, der finder sted inde i de forskellige økonomier. Og det er måske derfor, vi ser, at Indien vokser så voldsomt lige for tiden. De har altså en vækst på over 6% i en tid, hvor det er altså meget svært at skabe vækst rundt omkring i verden. Men de har jo en ung befolkning. Det har de, og hvis du ser egentlig det, der er problemet, det er, når vi kigger i forhold til Japan, jamen så bliver der kun født, der er lavet en undersøgelse, der viser, at der kun bliver født 1,42 barn per forældre, og det betyder altså, at så kommer du altså nedad, det er et lavere tal, end vi har i Danmark, og det betyder altså, så ser du altså denne her demografiske skævvridning, fordi vi skal altså have altså allerflest mennesker, der er i en arbejdsstue, allerførst bliver det dyrt i forhold til at kunne gå ud og finansiere også i den ældre nivå. Der er også noget andet kulturelt omkring Japan, som er interessant nu, og dels det der med, at selskaberne har de her shabat-ture, tror jeg ikke det, de kalder det for lov, altså sådan nogle netværk af virksomheder, der er hinanden på kryds og tværs til dels. Og samarbejder meget, og dermed kan de også tage nogle større ordre. Ikke? Men det er også et land, og nu kan vi så blive uvenner med mange mennesker, hvor der er meget få indvandrere. Det er faktisk de lande, der har færrest indvandrere. Ja, ja. Det udgør mindre end 1% af befolkningen. Og de har ingen indvandring. De ligger også sådan lidt for sig selv, men altså, du kommer ikke bare farne ind der fra Afrika. Og det er, jo et fænomen, som sådan set, vil jeg også sige, giver stabilitet i samfundet, fordi de har ikke nogen som helst problemer med... Det kunne jo også være et problem, som rent faktisk gør, at de ligesom ikke kan vækste med den vækstrate? Nej, det er jo den der sædvanlige røvhistorie, med, som de også opfinder her, med, at vi har mangel på arbejdskraft. Det er sådan noget røv. Altså, vi har mangel på arbejdskraft, fordi de sidder og glor ind i en computer og ikke gider lave noget i den offentlige sektor. At det er jo det eneste, der gælder det der. At der er stort set altid et samfund balance ud på efterspørgsel af arbejdskraft. Og det er slet ikke det plan, der kommer med. I Danmark har dansk industri 330.000 ansatte. Ikke? Vi har 3,0 millioner mennesker, der arbejder. Ikke? Så sidder de og mangler folk, fordi de kan ikke få nogen tør røven på folk på plejehjemmet. Ja, nu skal det ikke være en indvandrerdebat. Nej, men problemet er, at det der med, at du mangler arbejdskraft, det gør, at befolkningen falder, jamen det er det mest naturlige. Efter 2. verdenskrig steg den vanvittigt. Nu skal den til at falde, og det sker jo også, til at ske i Kina. Det sker jo i Rusland i voldsom omfang. Men en af grunde til, at de også mangler arbejdskraft i Japan, så vidt jeg ved, det er jo også fordi, at kvinderne ikke rigtig er kommet ind på arbejdsmarkedet. Den skulle jeg nemlig til at fortælle dig. Det er jo meget mandsdomineret virksomhedskultur, der er. Og det skal man, og meget konservativt. Og dertil så kommer det altså også, at det er meget, meget dyrt at få børn passet i Japan. Nå. Så ja, og det gør jo, at så siger man, jamen fint nok, så holder man kvinderne hjemme, de får lov til at være hjemmegående husmødre. Befinder os altså i 2023. Spørgsmålet er, at man ikke også lige skal kigge lidt efter her, når de står og råber på, at vi mangler arbejdskraft, og lige kunne få nogle ekstra ud på arbejdsmarkedet. Mm. At man lige skal kigge lidt det her i sømne. Men der er jo et andet forhold også omkring det med arbejdskraft, og det er jo i Japan, uden at jeg skal gøre mig ekspert, det er jo, at de har jo stadigvæk en profil med det der med at prøve på at have livstidsansættelse. Ikke? Og det gør jo, at deres selskaber, og det er jo ikke noget, vi i den Vesteuropa og USA er glade for. Tværtimod, vi mener jo, at det er jo et bånd på en virksomhed, at den ligesom har svært ved at skille sig af med sin gear op og gear ned. Og det er jo et stort problem for dem, det der. Og du kan jo også se, at de japanske skibsværfler, de burde vel dybest set være nedlagt, men det er de jo ikke. De eksisterer stadigvæk, de er blevet mindre, men der forsvinder en gang imellem, men de er der stadigvæk. Og det er et problem i deres samfundsstruktur. Men jeg bliver nødt til lige at korrigere dig lidt, fordi det kan godt være, at det var tidligere, at de havde langtidsansættelser, men nu her, der er det faktisk ændret sig sådan, at i flere selskaber i Japan, der har de gjort, at arbejderne er blevet meget mere løst ansatte. Og det betyder, at det skaber altså noget utryg, og derfor utryghed blandt de japanske befolkning. Det betyder også, at de japanske forbrugere ikke vil forbruge lige så mange penge, som de har gjort tidligere, og man egentlig også holder igen med at få børn, fordi man ved jo ikke, kan man blive med at være i det her arbejdsmarked, som man egentlig har kunnet før, fordi der har været de her livslange kontrakter. Det er der altså ikke mere. Det er i hvert fald en trend, der er blevet ændret sig over de seneste par år. Så man kan se, at der er mange flere, der er altså blevet løst ansat her. Hvis nu man sidder derude og har penge til år, så man tænker, at det er altså tid for mig til at komme ind på Japan, og der er masser af problemer i det. Der er både nogle sprogudfordringer, da man skal kunne tjekke deres makroøkonomi, og man skal også kunne finde ud af at lave aktieanalyse, præcis selvfølgelig, som man skal alle andre steder, når man investerer. Men hvilke sektorer er sådan hotte på det japanske marked, Michelle? Er der nogle gange, vi kan gå for at finde ud af, hvad der sådan, spiller godt derude? Altså, Lav var inde på nogle af dem, men... Ja, Lav var inde på nogle af dem. Altså, jeg vil nok sige, at inden for... både når vi snakker kunstig intelligens, tror jeg, det er et rigtig godt sted at kigge nærmere ind på her. Det er jo den trend, som man også ser, at man går i retning af med AI. Og så er det jo inden for bilsektoren, tror jeg også, man skal holde lidt for øje. Der også kunne være et godt sted at være. Og så kigge igen, som jeg sagde tidligere i programmet, altså den demografiske udfordringer, som de har. Der bliver flere ældre. Jamen, så vil jeg nok kigge lidt mere ind i sundhedssektoren, hvis der er nogen i forhold på de japanske aktier. Men vil du plukke aktier selv? Altså, nu er du jo professionel investor. Sådan, vil du selv gå ind og finde selskaber, eller vil du vælge et eller andet bredt? Fordi det vil også for dig er lidt svært at følge med i nyhedsstrøm derudfra. Altså, det afhænger meget klart af, hvor meget tid du har. Mm. Altså, hvis du tænker, at det her, det synes jeg er en for stor mundfuld at gå ind i, ja, så vil jeg købe ETF'er, som du selv siger, inde på Lav. Og ellers så vil jeg købe det større brede indeks, som du ser. Men hvis du kan have mod på at kaste ud i det, ja, så vil jeg gå ind og kigge på, jamen, hvad er det for nogle sektorer, og så hold en tæt dialog med dine rådgiver. De har som regel er blevet klædt ret godt på i forhold til selskaber også i Japan. Jeg har engang prøvet det der, og det viser, nu kommer lige nogle krøllinger, og viser det om, hvor svært det er. I 2005 lavede man om på skattereglerne i Danmark, sådan at vi ikke længere havde 3-årsreglen. Og så skattefrihed. Og så var der sådan en overgangsorden, du måtte have 136.000 kroner i aktier. Jeg sagde så til mine børn, som jo dengang så har været 20 år eller andet, at nu skal vi lige kravle ned under stregen nytårsaften, og så skal I have nogle aktier, I kan leve af resten af jeres liv. mm-hmm. eller have liggende, de vil så være fredet, ikke? Og hvad hedder det? Og der valgte jeg så 3 aktier, og til dem, det var far, der skulle hjælpe, men det ene var AP Møller, det har lige haft nogenlunde god gavn, men ikke vildt, fordi AP Møller også har haft dårlige tider. Så var det Carlsberg, dem måtte vi hive nødbremsen på, da de var så store idioter, så de købte halvdelen af den sidste halvdel af Carlsberg i Rusland, og det har været en god, så måtte vi sige farvel til A8. Det er desværre venner, den er gal ude på Valby, den svigter i knuppen, vi sælger, ikke? Og så det tredje, det var, at jeg sagde, I skal købe Japan, fordi Japan var et marked, der var langt ned. Og så købte vi, og det var Nordea Invest, for det er en stor pose. Og jeg tror faktisk ikke, de har dem, jeg tror, de også opgivet dem, men for at købe... Det var ikke særlig god råd, at komme med der, Svendsen. Jamen, det var jo sådan, fordi jeg så sagde, dengang var Japan, det var jo stadigvæk nede med nakken, og Nikkei lå jo... jeg ved ikke, i 15-17.000 eller et eller andet, og var fuldstændig uinteressant. Og ingen der, men det er jo samfundet, der har en stor dynamik, og nok skal komme igen. Men altså, du kan sige, nu er der gået 15 år, og så vidt jeg ved, er der ikke nogen af dem, der er blevet specielt velhavende, det der. Men det viser lidt om, når, hvis du laver sådan en meget lang satsning og siger, det her er fantastisk, og det bliver godt, og det gør det jo også, men det er jo bare en frygtelig leveringstid. Ja. Så sidder man der og klor på sådan noget og siger, Dam Svendsen, der var du altså, du kigger lidt for langt, den kigger der, vi har ikke set afkastet endnu. Og så lige pludselig kommer det nu, ikke? Hvor lang leveringstid vil du sige, der er for de japanske aktier lige nu? Jamen, jeg mener, nu er de jo sådan set nok brudt ud, og kan, jeg tror sådan set, at det er holdbart. Der er lige en ballade med valutaen, og hvordan man skal regne, den skal jo modregnes, ikke? Ja. Men jamen, jeg tror, det er korrekt, at det er et sundt og rask marked, og de er på vej tilbage, og det bliver, men det bliver sådan, altså jeg vil ikke tro, at det stiger 20%, men jeg vil tro, at det er køb i dag, tror du, hvis du kigger på det om 5 år, så har du sikkert tjent 40-50%. Okay, det er altså om 5 år, så er det 10%, vil jeg gætte på, der er, jeg mener, at det er et marked, der er kommet tilbage, og det vil, de er blevet helbredt, og... Michel, er løbet kørt, fordi at når Warren Buffett først ligesom har været der, og alle løber efter ham, så er der jo allerede sket en hel masse derude. Kan man stadig nå at hoppe med på den vogn der? Ja, det tror jeg. Mm. Og det skyldes i høj grad, at virksomhedernes selvransagelse i Japan, at de simpelthen har forstået, at de bliver nødt til at være væsentligt mere investorvenlige, end de har været tidligere. Det er en trend, de er begyndt på, og som også er årsagen til, at Warren Buffett jo tør gå ind i det. Men som med alt andet, så skal man jo holde sig for øje, at det er jo, når vi kigger på det japanske aktiemarked, så indeholder det jo mange cykliske sektorer. Og det skal man jo også ligesom kigge på, jamen, er der så tale om økonomi, der går opad eller nedad? Fordi de klarer sig jo som bekendt, altså både når vi kan tale om banker og bilproducenter, som der er en største koncentration af i det japanske aktiemarked, ja, så klarer de sig jo bedst, når det er, at vi har en økonomi, der er opad. Og det tror jeg godt kan fortsætte, hvis det er, at vi får den her, vi får hul på bylden, og ligesom at de begynder at blive mere investorvenlige, som vi også kan se nu, og at den her trend, den holder ved. Og men man må også sige, måske en ting, vi lige mangler at sige, det var, at der var Japan jo nok røget lidt af tabte tråden og væksten, det var, at man kan sige, den styrke, de havde, var jo hardwareproduktion af biler, elektronik, altså high-end produkter, også computer, men PC og sådan noget, men ligesom da så vi næste fase, det blev så software, der var dynamik, og så er det blevet IT-baseret software og service, og det, der er det ikke rigtig det der skift, og samtidig æder koreanerne dem og kineserne dem bagfra i hardware, så altså, der har været lidt også sådan, hvor var de stærke? De var stærke i rigtig produktion, ikke? Og ikke i det rykkede, fokus rykkede derovre, så kunne det ikke rigtig være med mere. Men er vi ikke ved at være tilbage i den del af den økonomiske cyklus, Lars Svendsen, hvor det er hardware, der kommer til at skulle fylde mere? Jo, vi er i hvert fald understimuleret på det. Der findes en morsom historie af Frankrig, de havde jo det gode længe tilbage i 60'erne. Så i 566, hvor han var præsident, så skulle den japanske premierminister, de var jo ikke så store dengang, komme på besøg, hvortil han skulle have sagt hjemme i Disipaliet, nå, i eftermiddag får jeg besøg af en transistorradiosælger. Okay, fair nok. Michel, 8% cirka fylder Japan i MSCI World Index. Det var det, vi fandt ud af tidligere i udsendelsen. Skal man helt derop som dansk investor, vil du mene? Ej, det synes jeg nu skal... Nu, du vil undervægt. Ja, vil jeg. Altså, jeg er ikke undervægt, jeg er i hvert fald neutralvægt i forhold til Japan. Ikke fordi jeg ikke synes, det er et godt sted, men der er lige den her valutaeffekt, som jeg også synes, man skal vide. Jamen, altså, er man så ikke lige vidt, altså hvis aktiekurserne kører op, men hvis valutaen gør, at jeg alligevel taber penge, så er det lige vidt? Ja, man taber ikke penge, altså, men det udhuler noget af dit afkast, det skal man være opmærksom på. Altså, det japanske aktiemarked er jo, når man, tager højde for valutaeffekten, ja, så er den steget en lille smule mere i forhold til det europæiske aktiemarked. Det skal man i hvert fald vide. Det er også derfor, at vi i gåsøjen kun har det på neutral vægt. Men vi undervægter det ikke, så vi synes jo stadig, at der er ikke noget noget galt i forhold til det japanske aktiemarked. Vi synes godt, man kan kigge ind i det, og der er stadig nogle gode opkøb, også når det er, man kigger på de lange briller. Det tror jeg er ret vigtigt også, når man skal gå ind, hvis man vælger at gå ind i det japanske aktiemarked, at det skal ikke være sådan et eller andet daytrading, man går ind i. Det skal altså være med de lidt langsigtede briller, man har på som investor, når man bevæger sig ind på et ukendt marked. Og så er der altså også lyttere, der skriver ind til os omkring japanske aktier, der er noteret på andre børser, om det ligesom kan være vejen frem. Der er en lytter, Erik i Nyborg, der skriver, Fanuc kan købes i USA. Den er pt. Til at komme i nærheden af kurs 17. Ja, problemet er, nu har jeg lige sige lidt om det med det samme, det er ikke for at tage ud af munden på dig, men jeg har også siddet og kigget på noget af det der, og faktisk er det sådan, at den der konotering, der er af mange japanske aktier, det er noget, som stammer for nogle mange år tilbage, og det er simpelthen drænet væk. Så det er det, jeg har kunnet læse mig til. Det kan godt være, at der er nogle enkelte japanske aktier, som bliver handlet og har et marked i USA, men det er slet ikke som vi kender fra andre store selskaber, du kan købe det, du skal jo købe Novartis i USA, som i Schweiz, men det er nævnt fra fortiden, og derfor skal man passe på, hvis du køber den, fordi det værste, du kan gøre som investor, det er jo at gå ind i stedet, hvor du siger, den er fantastisk billig, og så kan det også godt være, at der er en toster sælger til dig, men det er bare, fordi han ligger ind med for 15.000 kroner, så får du lidt ud, siger du, så du skal sælge af, så sidder du og glor, du kan aldrig komme af med det. Det dur ikke. Michel, som tommelfingerregel, skal man så holde sig på hjemmemarkedet, hvis man skal ud og købe udenlandske aktier, eller hvad gør man? Det synes jeg jo, at man skal gøre. Hvorfor? Jamen, det er jo såkaldt hjemmemarkedet. Nu kan sige, nu har Lav jo kommet ind med en ret god forklaring på det hele. Det er noget værd. Altså, jeg synes jo stadig, man skal bare tage det sted, hvor man har aktien. Og man kan sige, hvorfor har de så valgt at gøre det jo også? Men mange steder har man jo valgt at være noteret flere forskellige steder, for ligesom også få en større awareness i forhold til aktien. Udbredt kendskabet til, hvad er det for en selskab, vi har med at gøre. Men jeg synes i høj grad, man skal stadig kigge på Japan i forhold til det marked, som man ønsker at være investeret i japanske aktier. Godt. Altså reglen er at købe det sted, hvor omsætningen er størst. Ja. Godt. Det er reglen. Så var der et par gode råd, hvis man altså er interesseret i japanske aktier, eller det hele taget udenlandske aktier, der ligger langt fra Danmark. Hvordan griber man det an? Ja, det var vi altså omkring her i Millionærklubben. Så lad os bruge de sidste 10 minutters tid på at rette blikket mod nogle af de spørgsmål, der er kommet ind. Og Lav, der er blandt andet et spørgsmål til dig. Skal jeg tænke en gang? Der er ikke noget navn på det her spørgsmål. Men det gør sådan set ikke noget. Man må godt være anonym. Det er kun om fredagen, vi kræver, at der skal være navn på, hvis man skal vinde en t-shirt. Men vi har ingen t-shirt med i dag. Der er en lytter, der skriver, i artiklen fra den 27. i 5. På Euroinvestor, der nævner du 8 aktier, som du mener, at man bør følge. Du nævner blandt andet Tetagos Energy. Hvorfor er jeg nysgerrig på? Da man i perioden over 5 år har lagt fuldstændig stabilt, og efter 5 år, så ligger aktien altså i det samme lag, som man startede. Ja, Tetagos, herr Svendsen. Ja, men det var en gennemgang af de aktier, jeg har i den her portfølje. Og Tetagos er de har alle mulige tankskib, undtagen LPG-skibe. De har produkttankskib, de har råolieskibe, alle mulige størrelser, og de har også 3, der sejler med naturgas. De har det sådan set det hele, men det har jo været en dog, som det hedder, hvis det er aktiesproget, altså en elendig aktie i mange folk i år. Spørgsmål, og de er også bagefter nu i opturen på tankaktierne. Og spørgsmålet er jo så, hvis man tager vi den helt hårde udgave, det er, sidder ledelsen i Tetagos familien, som ejer den, der hedder det samme, i virkeligheden og lader aktionærerne visne væk? Eller er boomet der, fordi de ligesom har holdt den nede? Og det er jo det valg, du har. Og så kunne vi jo sende en kærlig tanke ned til Harbos Bryggeri, hvad der er, der foregår der. Men hvad hedder det? Det er sådan nogenlunde strukturen er. Og det er så et spørgsmål. Driver de butikken for alle aktionærers skyld, eller for deres egen skyld? Og hvis de gør for deres egen skyld, så vil de jo formentlig holde, det som min hypotese B, det er, at de holder det hele ned, og så en dag, så kommer de og køber helt lortet for ingen penge. Fordi aktionæren er død, hammerne træt. Det har været en dog, det har været en elendig aktie overvis, men den skulle jo koste det dobbelte, i min optik, eller måske næsten 3 gange så meget. Men de er formentlig ved at vende lidt tilbage til realiteten, og så også at gøre noget for aktionærerne, betale bare lidt i udbytte. De taler om, et ekstraordinært udbytte skal der komme i år. Og de har lige afleveret regnskab i Tirsdags var det, hvor de tjente 170 millioner dollar. Halvdelen var så salgsgevinster på at sælge ud af skibene. De har solgt de fleste af deres produkt, mindre produktskibe, sådan nogle som Norden og Torm har. Og de fortæller, at det går faktisk godt, at de lejer skibet ud på lang sigt for at få penge hjem i kassen, og det der. Men de har ligesom, i stedet for at sende penge tilbage til aktionærerne, så har de jo købt bestilt flere skib. Og på den måde er vi ligesom blevet, folk vidste, når de alle er død, hammerne træt af det der. Men nu åbner de i hvert fald lidt den rigtige vej, og det kan vi så håbe på. Men hvis du kigger på, hvad der er i selskabet, så skulle den altså kunne køre op, og de vil også indfri sådan nogle, de har nogle referenceaktier, som de formentlig selv i vid udstrækning ejer. Det ved jeg ikke, men det gør de formentlig. Det er sådan en slags låne kapital. Dem vil de indfri det, der hedder præference D, og det er 85 millioner dollar nu, som koster omkring, tror 9% i udbytte betaling direkte, ikke? Men det er en slags nærmest lån. Det vil de indfri, og det er jo så en god ting. Men til det der er problemet, og det er så spørgsmålet, tør du være med i sådan en kamp, eller lægger du dig ned og siger, nej, jeg gider ikke. Altså, MyInvest opgav jo Harbo og solgte alle deres aktier. De havde en voldsom position aktier. Tilbage til dem sagde, det her, vi visner jo væk og skal holde ud i 25 år siden. Nu får du det hele, så kan du gøre noget ved det, eller ej. Han har ikke gjort noget ved det endnu. De har købt 25% af deres egne aktier op, og det går elendigt, og de vil med at købe egne aktier op, og børskursen ligger nede i snot. Og hvad hedder det, hvorfor gør du det? Altså, jeg har jo sagt, at selskabsstyrelsen sådan nogle, de skulle jo gribe ind. Mm. Det er jo at ødelægge sin virksomhed for de andre ejere, samtidig med, at man køber mere og mere til sidst, så sidder de på det, og så kører de, vupsi, nu kører vi det ud af børsen. Det er den frygt, du kan have. Okay, så man skal altså lige være lidt opmærksom på dynamikken, hvad der foregår der i selskabet. Men der er tegn på forbedring, og markedet er så godt, at de nok ikke helt kan snyde os. Okay. Nu nævner du Harbo, Lars Svendsen, og så kommer jeg til at tænke på nogle af de der ølaktier, som jo altså også havde en lidt svær dag. Var det ikke i går, at de faldt sådan temmelig meget? Der var et eller andet, der skulle sælges med Heineken, den faldt temmelig meget. Hvad skete der? Jeg ved det ikke. Michel, var du inde over ølaktierne? Helt forhold til ølaktierne. Nej, okay. Du har skældt Royal Unibrew. Ja, jeg har jo sagt, at det er i forhold til, at aktien den er steget så meget, som den er, og estimaterne, de er faktisk faldet. Og det vidner jo om, at der er jo et eller andet, i hvert fald skævvridning her, hvordan kan det lade sig gøre, om den ikke er kørt lidt for hurtigt. Og så kan man sige, at der er for flere investorer, der har valgt at gå hen i Royal Unibrew-aktien i forhold til Carlsberg-aktien. Ja, det er der formentlig, men er det den eneste forklaring, der kan være? Jeg synes måske, at den er kørt en kende for hurtigt, og derfor synes man, skal være en lille smule påpasselig med at smide alle sine sparepenge ind i et selskab. De har lavet sådan en drik, der hedder Royal Run, har jeg hørt. Okay. Nå, men nok om øl, så hvis I ikke lige var opdateret. Nej, det ved vi ikke. Du er klogere også, Bo. Jeg vidste jo så heller ikke. Jeg kunne bare se, at lige pludselig faldt de der Heineken. Og, altså, det forsøger man nogle historier om. Vi så får Euroinvestor til, og de har måske allerede skrevet om det. Gå ind på Euroinvestor og se, om der står noget om ølaktierne. Det gør der garanteret. Det var altså i går, det skete. Men ellers så er vi jo altså sådan nogenlunde ved at være forbi regnskabssæsonen herhjemme i hvert fald. Men i USA, der er altså stadigvæk tech-regnskaber, der vælter ud, og i går, der var det blandt andet C3 AI, som Michael Friis jo altså har haft en stor talte om her i programmet i går. De opjusterede for 2 uger siden, og tirsdag, der steg aktien altså 33% i en melding om, at deres AI-værktøjer er tilgængelige hos AWS, Amazon Web Services, men så onsdag, så fik den altså en ordentlig tur ned igen, så der var måske bare nogen, der var ude at tage profit. Den faldt altså onsdag 9% i almindelig handel og 16% after hours, efter de havde aflagt regnskab. Det er altså også et selskab, der er steget 200% år til dato, så det er måske ikke så mærkeligt, at man skal levere varen 100% med sådan nogle regnskaber, ellers så bliver man altså straffet. Michelle, skal man passe på med de der tech-selskaber og regnskaber, der lander lige for tiden? Altså, som alt andet, så skal man jo altid kigge på, jamen, har der været en bølge, man hopper med på? Og det må man jo nok sige med tech og med kunstig intelligens, altså AI, der har jo været rimelig meget hype omkring de her selskaber. Og det er jo spørgsmålet af, jamen, er forventningerne nu kommet så højt op, så man ikke kan, som selskabet har simpelthen svært ved at kunne gå ud og indfri dem? Og det ser vi jo som klokkeklart eksempel i går, at hvis forventningerne kommer for højt op, jamen så skal der bare en lille smule skuffelse til, så får de altså en på sinkadusen, og det var det, vi så. Så det er et hårdt marked og brutalt marked, men sådan er det altså, når, hvis man kører for højt op, jamen så skal man også kunne levere, ellers så bliver nødt til at gå den anden vej. Og der er altså også en aktie, der handler næsten som en meme-stok. Den suser frem og tilbage, og der har også været masser af short-sellers, der har været ude med rapporter om det ene og det andet. Jeg ved, at C3 AI, de er altså ved at undersøge nogle af de her, hvad de kalder falske påstander. Der bliver sikkert også lagt sager an, men pas lige på derude med det. Detailregnskaber lander også i disse dage. Vi får blandt andet meldinger ud om, at de har det svært med svind. Svind stiger altså i de der detailselskaber. Og det er altså ved at være et temmelig stort problem. Target var ude at melde, at de forventer at skære 1 milliard US-dollar af deres profit i 2023. Er det en tendens, som vi skal passe på at holde øje med som investorer? Jeg tror måske ikke, man skal holde øje med det som investorer, men det er i hvert fald noget, som de øffer over hele vejen rundt i detailsektoren. Og det er jo noget, som der ikke... Altså det, som er alt andet, så bliver det større og større, når man ser, at inflationen den er højere, renterne de er tårnhøje, at man får et mindsket økonomisk rådrum som forbruger. Ja, så ser man også en korrelation mellem, at der sker mere svind i detailsektoren. Mange selskaber har jo gjort det sådan, blandt andet når vi kigger på detailsektoren, såsom Irma, supermarkederne Irma og Coop, jamen de låser simpelthen de dyreste ting inde i skabe, som folk simpelthen ikke kan gå hen og stjæle. Der skal man simpelthen gå hen og sige, jeg vil godt bede om den der oksemørbrad, eller jeg vil godt bede om den vin, simpelthen fordi, at man ved, at ellers så ryger det meget hurtigt ind under jakken, desværre, for nogen, der er nogle sarte sjæle. Lars Svendsen, hvad er din temperatur på detailselskaber lige for tiden? Jamen, det interesserer mig ikke så meget for, fordi det er en frygtelig besværlig branche, og de er jo på mange måder klemt og er en modent, som regel er det en modent branche, hvor der er koncentreret, ikke? Det interesserer mig ikke så meget for... Så lad mig høre, i stedet for, om du interesserer dig for Gumspace, for Torben fra Aalborg, han har skrevet det. Han skriver, at Gumspace kan nu købes til 1 dansk krone per aktie. Hvad mener Lars Svendsen? Er det nu, man skal købe et frimærke i aktien? Ja, du skal nok købe frimærke mere, skal du nok ikke købe. Det er, ja, men det er jo det er en forfærdelig affære med dem, og hvornår de kommer til hægterne igen. Og det har jo været sådan lidt, det er jo en rekonstruktion, og de prøver på at komme... få det til at køre igen, og de har jo brug for, altså i virkeligheden, altså jeg læser det heller ikke, fordi hvis det er forhåbentlig, så overgår man jo, man bliver jo også i dårlig humør at sidde og læse noget. Men hvis det ikke betyder så meget, så man siger, ja, hvad så, det må komme, hvis det kan, og ellers må det lade være. Hvis bliver du selv en grumpy old man. Ja, det er du rigtig, men det er jo der, navnet kom. Men altså, jeg vil bare sige om det, at de har jo brug for en rigtig stor sponsor, en som rigtig kan løfte, fordi de prøver jo ved egen kræfter at få lidt flere penge, og så skulle de kunne få nogle nye ordre, og alt det der, og det der europæiske Space Agency, der er vores NASA, ESA, hjælper dem til nogle ordre en gang imellem, og det er jo pænt af dem, og så videre, men det er også de har ligesom brug for sådan en rigtig en, der kommer, altså en stor, altså jeg vil jo, jeg har jo helt sagt, Saab skulle købe den op i Sverige, fordi de har jo forstand på sådan noget, og det er jo rigtig ting, de laver, og det skal også nok sikkert lykkes, men der er bare, de har brug for nogle 100 millioner, og ikke bare at få 50-80 millioner, så er de jo forsvundet i løbet af et år eller et andet. Så Michel, det her argument med, at noget er blevet så billigt, altså koster kun 1 dansk krone, altså giver det mening i sig selv at købe aktier op på den baggrund? Ja, man skal altid, igen, nu går du ind og taler om i forhold til PE, og hvor billigt den er. Altså et PE kan ikke forklare, om et selskab er et godt sted at være investeret eller ej. Man skal simpelthen foretage en grundig fundamental analyse, hvordan ser selskabet ud i maskinrummet. Er de gode til at komme med stabile pengestrøm? Er de gode til at forrente kapitalen? Er de gode til at vækste? Det vil jeg kigge i høj grad på, når man taler om et selskab, og ikke udelukkende på, hvad den koster, om den er billig i forhold til PE. Så man skal passe på, som de siger i England, at man ikke bare er pennywise, pound foolish. Det kan være en farlig vej at gå. Lad os rette blikket mod markedet derude. Bavaria Nordic er en af de aktier, der stiger. Ja. Den ligger faktisk i toppen. Lars Svendsen stiger 3,19%. Jeg har ikke engang fået at se på, om der er noget. Har du fundet noget specifikt på den? Nej, det har jeg ikke. Men han har jo haft lidt svaget... affære. Da de købte det der over, som de fik for ingen penge over i USA, der købte jeg jo nogle flere, og det var op på 238. Så bare sige, og det er jo ikke andet end 2-3 måneder siden, det er gået på plads. Den har også ligesom haft et setback, så det er vel lidt en prøve på at komme sig. Jeg ved ikke noget specifikt på den, det må jeg indrømme. 192,5 skal man slippe, hvis man skal have Bavaria Nordic. Det burde jo være god nok på længere sigt og så videre. Der tror jeg, det er god nok, men om der er nogen speciel årsag til, at hun ved godt, det kan jeg ikke svare på. Okay. Vi vi lader det. Vi ser på det, og vi er jo tilbage i går. I morgen, det er du og jeg i hvert fald. Lars Svendsen, tak fordi du var med i studiet i dag. Tak til Michelle Nørgaard, der er senior aktiestrateg i Jyske Bank. Tak fordi du var her i dag. Det var som altid spændende, Michelle, at have besøg af dig. Tak til Niels Malmus, der stod for, Daniel Sartolassen, der stod for dagens teknik. Vi er tilbage igen i morgen, og det bliver fredag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.